Zobaczmy, zanim Państwu materiał. Dziękuję, do widzenia. To Twoje Light. Może firma pochwać się sądę herauskazuje wysadzących interesuje czy pesydanku na widzewyrem. Wersja polska na zlecenie Telewizji Polskiej Showbiz Monsters Records. Tekst Zbigniew Czeleśniak. Czytał Stanisław Heropolitański. Trójka budzi. Szybko jestem, składam sylaby, szybko chodzę, jem i patrzę, szybko zmieniam horyzonty, szybko przełączam oprogramowanie. Witam serdecznie. To była grupa Popsysze w utworze Nie nadążam. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Adres kontaktowy to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A my posłuchamy teraz grupy Underworld i utworu Downpipe. Thank you.

Do naszego trójkowego, potrójnego espresso dołoży się grupa Escapes z utworem Ty. W naszej trójkowej pobudce Iggy Pop zaśpiewa utwór pod tytułem Corruption. Fact. corruption. Everything leads to corruption. Corruption. Przed Państwem grupa Agresiva 69 w skowerowanym utworze grupy Republika pod tytułem Kombinat. Kontynuujemy pobudkę z zespołem Tem Impala i utworem Half Full Glass of Wine. Hey, give it up for White Denim. Holy moly, what a bunch of freakishly good musicians. Make us look like novices. Alright. See if we can prove our musical prowess. Give up waiting at 17. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Posłuchajmy Wonky One, czyli zespołu złożonego z samych owadów w utworze Polar. Pozostając w naszej ulubionej estetyce muzycznej, przed Państwem Chemiczni Bracia i utwór Get Yourself High.

Nie ma chyba drugiego takiego zespołu, który by skupiał w sobie w zasadzie wszystkie progresywne gatunki, od punk rocka poprzez nową falę, alternatywę, hip-hop i właściwie wszystkie inne te, które powstały na bazie buntu młodzieży przeciwko starszym pokoleniom, grupa Prodigy i Voodoo People. Voodoo people. przeniesiemy się do krainy harmonii doskonałych. Ania Rusowicz i utwór Ptaki.